Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hey kalp insanlar, Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi karşınızda. Oktay Demirci, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim, günaydın. Günaydın. Bu arada hemen yoğun gündeme geçmeden önce şu dünyanın merkezinde seyahatle ilgili şeyi söylemek istiyorum. İzlenimlerinizi bir alalım. Dün gittiniz. Gittik, gerçekten de koca sinema. En başta ben güzel bir kitleyle birlikte izleyeceğimize emin oldum hemen. Evet. Nereden? Recep İvedik reklamında ha diye gülmelerinden. Sanki evde bin defa seyretmemişler gibi orada. Hani böyle bir aradayız, bir arada olmanın keyfini çıkaralım gibi böyle bir mesaj verildi sağlı sollu. Hoşuma gitti. Ondan sonra filmin daha hemen başında gözlükleri taktık. Girişte gözlük veriliyor değil mi? Ha, o zaten büyük kaliteli bir gerilimdi. Gözlük. Bir gözlükler şey son derece kaliteli. Ha, öyle uyduruk neredeyse değil yani. Plastik ama kemik çerçeveli gözlük. Herkes Woody Allen'a döndü. Ha, öyle süper. Söyleyeyim sana. Tamam. Ondan sonra koca koca gözlükleri taktık. Bu arada dikkat ettim. Hiç de araklamaya çalışan olmadı. Gerçekten nezih bir toplulukla seyrettiğim bir kere nezih daha ortaya çıktı. Yani bunu aklından bir tek ben mi geçirdim bilmiyorum. Ben de ne yapayım dedim. Sonra bürge kızacak, çer çöp getiriyorsun eve falan diye. Yani hiç araklamadım. Zaten bir noktadan sonra herhalde herkesin kendi gözlüğü olacak bu tip sinemalar için. Çünkü yaygınlaşacak gibi geliyor ve bugün izlediğimiz bütün o son teknoloji ürünü filmler 10 yıl içinde siyah beyaz filmlerin bugün yarattığı etkiyi yaratacak. Ali'nin sinemaya gitme yaşında. Siz nasıl izlemişsiniz ya Yüzüklerin Efendisi falan diye. Doğru söylüyor. Böyle yaklaşacak gibi çıkışta geliyor. Çıkışta peki o şeyi gözlükleri toplayan adam var mı? Yoksa herkes çıkarken yani o kadar da nezih mi? Herkes çıkarken bırakıyor mu gözlüğünü? Nezih sinemalarda koltuğun yanında böyle meşrubat koymak için şeyler oluyor. Evet. Girdiğinde orada buluyorsun. Ambalajlı. Ha öyle mi? Aha. Ha, peki. Yani oradan temiz hijyenik gözlük taktığının rahatlığıyla takıyorsun gözüne. Çıkarken de istersen oraya bırakıyorsun. İstersen adamın önünde böyle bir tane kova gibi bir şey var. Yani o adama kadar şansını deneyebiliyorsun yani anladığım kadarıyla. Şöyle bir durum yaşanmadı. Çıkarabilir miyim? Yani ben de hırsıza yol göstermek istemiyorum ama o kapıda kovayla bekleyen abi beyefendi yalnız siz ne yaptınız diye hiç kimseye şey yapmadım. Uyarmadım. Götüren götürür diyor. Götüren şey götürüyor ama o kadar nezih bir ortam ki. O gözlükler de öyle çok para edecek şeyler de değildir. Ya para ihtimalle edecek şeyler değil de bulamıyorsun. Bulamıyorsun. Zaten yani ihtiyaç da olmuyordur. Hayır neyin ne zaman ihtiyaç duyacağın hiç belli olmaz diyerek doğru, o da doğru. Ben gideceğim zaman kesin çalacağıma dair bir sinyali de buradan vermiş olduk. Gerçekten de çok etkileyici. Yarın nasıl öbür gün film? Film işte bu üç boyut şöleninin tam anlamıyla hakkını vermek için aralarında diyaloglar ve espriler yerleştirilmiş bazı sahnelerden oluşuyor. Ona yönelik yapılan bir film mi? Tabi ona yönelik. Yoksa ama yapmazlarmış ona herhalde. Bu üç boyutlu olursa çok böyle mesela bana şöyle geldi. Şöyle şöyle bir film çekeceğiz. Yalnız üç boyutlu çekeceğiz. Ha o zaman tamam. Gibi olmuş. Ama üç boyutlu olmayanı da gösterimde filmin. Gösterimde değil mi? Gösterimde olmasın. O yani da gösterimde tabii doğru. Peki baştan sona şey mi? Üç boyutlu mu yoksa baştan bir yerde? Zaten esprisi o. Ha en baştan. Yoksa en baştan 90 takıyorsun. Dakika nedir üç abi boyut diye böyle bir şeyle hani normal bir tren gelir ya. Şey Dolby Digital'ın şeyidir. Onun gibi başta nedir üç boyut diye böyle bir şeyle başlıyor. Ben ara ara gözlüğü çıkarıp baktım. Özellikle altyazı hiç anlaşılmıyor üst üste bindiği için. Altyazıya gözün takılmazsa bulanık bir filmi izliyormuş gibi oluyorsun. Eğer herkes gözlükleri çalıp sinemada gözlük kalmazsa yarınlarda. Doğru. O yüzden kimseye bir kere daha doğru mesajı vermiş oldun. Modern sabahlarda kimse gözlükleri çalmasın. Hem başta da böyle bir böcek möcek bir numaralar vardı. Ay ay ay ay diye bütün sinemada gereken tepkiyi verdi. Ve de şuna da şükredilebilir. Çok para kazanılsın diye her yaşa hitap eden bir film haline getirmişler filmi. Ha. Kan görünmüyor, ölümler falan filan yok. Ama bu teknolojiyle bir yönetmen insanların o yani 3 boyuda 4. bir boyut olarak herkesin oturduğu koltuğa bırakmasını da sağlayabilirdi, öyle diyeyim ben sana. Ya hadi ya, o kadar korkunç olabilir mi diyorsun? İnanılmaz şeyler yapılabilir yani. Hakikaten patır patır patır 4. boyutu herkes gerek koltuğa herhalde gerek içine bırakabilir. O da yine maliyetleri çok yükseltmemek için yapılan bir yöntem değil anladığımız kadarıyla. Peki büyük badire atlatmışsın, geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten izlenimlerini bizimle paylaştığın için. Keşke dün akşam sinemadan çıkar çıkmaz canlı yayına bağlansaydın. Keşke. Keşke öyle aklıma şey gelmedi bakalım. Öyle bir şey olsaydı. Bu arada Ege, ben yayından önce de sana söyleyecektim ama dedim ki yayında söyleyeyim. Gerçi sen de bunu belirttin ama eriyorsun. Eriyorsun abicim. Eriyorum günden güne. Günden güne eriyorsun sevgili dinleyiciler. Bu çocuk yaz bir kere olalıdan beri hakikaten tel tel. Ne oluyordu ya tel tel? Tarıyorum zülfümü. Ha, tellerine tel, de gül bağlıyorum. Dökülüyor. Hakikaten kilo veriyor. Bir yandan da dünyanın en hızlı zayıflayan adamının haberi olunca ben elimde olmadan seninle kıyasladım. Beni hatırladın. Aynen öyle. Bir çevirdim kafamı, seni gördüm. Bir de çok zor olmadı. Amerika'da yaşayan 68 yaşındaki bir adam 20 ay öncesine kadar 159 kiloyken şimdi 20 ay sonunda 78 kilo vermiş. Yeri yeri. Bir takım hastalıklar da geçirmiş. Aman ablam dikkat hastalık et. Hastalık geçirdiyse bunun haber değeri yok ya. O zaman şimdi her türlü hastalık. Bilmem ne Missouri'de bir adam ishal oldu. Yarın da bunu mu okuyacağız yani? Ama canım şimdi iyiymiş. Ha şimdi iyiymiş. Domuz gibiyim demiş. Yani, o zaman o hastalığı herkese geçirmeye mi çalışacak uzmanlar bundan sonra? Zayıflamak isteyen herkese o hastalık mı yaşatılacak? Hastalanmış ondan sonra iyi olmuş. Şimdi domuz gibiyim diye açıklamaları var ve şöyle bir poz vermiş. Yani ben aslında biraz da bunun için aldım haberi. Eski bir pantolonun içine kendisi girmiş, bir de karısı yanında. Aynı pantolonun içinde. Aman ablam bak. Sana şimdiden söyleyeyim. Kaç kilo verirsen ver. Böyle pozlar vermek. Bu tip pozlarla karşımıza çıkmıyorum. Evet, peki tip, efendim. Bu tip pozlarla kimse karşımıza çıkmasın diyelim. Ve bir başka haber. Şöyle bir. Şimdi geçen hafta sen yoktun. Burada büyük olay yaşandı. Hadi canım. Tabii özellikle magazin dünyasından haberleri irdelerken büyük tartışmalar yaşandı. Biliyorsun Hüsnü Şenlendirici'nin Deniz Sekin'in kafasını kırdığına dair bir durum. Aa, haberin yok mu ya? Hiç haberim yok. Ben o kadar da yazmıyor mu Tarantino? İlle de roman olsa seyrediyorum o kadar. Gündemden de kopmamaya çalışıyorum ama. Ya öyle iddialar vardı. İşte Deniz Sekin'in kafasına şey attı. Tuzluk attı. Üstü şenlendirici. Ergenekon kapsamında. Deniz Sekin'in kafasında 4 dikiş var diye. Böyle haberler vardı. Tuzlukla. Evet, tuzlukla. İyi tuzluk geçmiş eline. O büyük karabiberlikler oluyor ya, böyle kıtır kıtır çeviriyorsun. O olsaydı kafa falan kalmayacaktı. Tabii canım. 4 dikiş attı ama bugün içimiz rahatladı. Dün güzel bir poz vermişler. Üstü şenlendiriciyle Deniz Seki. Ama olay gerçek mi, iddia mı bu? İddiaymış anladığımız kadarıyla. Çünkü zaten Deniz Seki gördüğünüz gibi. Kullanmıyorum ben de. Ben de Hüsnü de sapasağlamız diye açıklama yaptı. Kafaya bakabilir miyiz dememiş bu gazeteci. Çünkü bazı gazeteler Deniz Seki Hüsnü Şenlendirici'nin kafasını kırdı diye haber yaparken bazıları Hüsnü Şenlendirici Deniz Seki'nin kafasını. Yani çelişki son noktada. Öyle olunca. Peki sence Hüsnü Şenlendirici Deniz Seki'nin kafasını kırınca mı haberdir? Deniz Seki Hüsnü Şenlendirici'nin kafasını kırınca mı haberdir? Bence Nazire Şenlendirici ikisinin de kafasını kırınca. Birbirine tokuşturarak Texas gibi. Birbirine tokuşturmak suretiyle kafasını kırarsın. Esas benim için haber değeri taşıyan şey o. Doğru. Diyelim. Bir de güzel müjdeli haber verelim yine dünyadan kısa kısa başlıklı turumuzda. Hay hay. Bu sene biliyorsun Indiana Jones'un devamını izledik. İzleyemedim ben, kaçırdım onu. Tüh. Ondan sonra geçen sene miydi? Rocky'nin devamını izledik. Evet. Rambo'nun devamını ve yeni bir devam filmi geliyor. Bir dakika tahmin edeyim. Söyle bakalım. Ha, biliyorum canım, onu okudum geçenlerde. Okudun mu? Bu zaten uzun süredir devam eden bir seriydi. Uzay Yolu mu? Hayır. Değil. O zaman devam filmi 80... Atlara fısıldayan adam mı? Bravo Ege, güzel bir tahmin ama yanlış maalesef. Atların fısıltısı diye ben böyle bir şey düşünmüştüm ama. Horse Whisperer. Ne olabilir? 80'lerin... Saatler mi? Nicole Kidman'ın çok güzel bir filmi vardı. Saatler. Çok sıkıcı. Belki bir kez daha çekerek biraz eğlenceli olmasını sağlamışlardır. Değil. O da değil. Ama şöyle düşün. 46 yaşında bu filmin kahramanı. Tamam. Bundan tam 22 yıl önce canlandırdığı bir karakter. Yani hakikaten Türkiye'de bile şöyle söyleyeyim ben sana. Hani milletin giyimi, kıyafeti işte ne bileyim şeyi falan buna yansımıştı bu film. Hareketler. Yani birçok kişi bu filmle beraber bazı mesleklerini belirledi. Öyle düşün. Tamam, hemen söylüyorum. Söyle. Tom Cruise. Bravo. Bravo Ege. Bu sefer güzel bir tahmin ve doğru bir cevap. Top Gun. Top Gun mı? Ben kokteyli diyecektim. Top Gun. Top Gun'ın devamı çekiliyormuş önümüzdeki günlerde. Top Gun demişken bir zamanlar hani böyle... Kendimizi çok komik hissederek uçağı olan dinleyicilerimiz arasın bizi falan demiştik de bir dinleyicimiz uçağı mı? Ben o adamla karşılaştım. Hadi canım. Uygunsuz bir vaziyette. Uygunsuz derken pisuarda mı? Yok, ikimizin de üstü çıplaktı. Çok bir de dip dibe oturmuşuz be. Hadi ya. Garson bizi şey yaptı, buluşturdu. Ne onu... garsonmuş be? Nasıl buluştunuz abi? Yazlık yerlerin garsonlarının da öyle bir vazife oluyor üstlerine. Bakın bilmem ne Ankara'da o da radyo otudan falan filan deyince aa merhaba falan dedim ben çekine. Adam da şeymiş. Ne derler? Hem dinleyicinizim hem de katıldığım uçağım var falan diye bana bir süre uçak sahibi olmanın inceliklerini anlattı. Bu havadayken arayan dinleyicimiz mi? Havadayken arayan değil. Ha, benim uçağım var diye. Sıkıntılıyım tamam. Falan filan diyen dinleyicim. Neymiş sıkıntılı Allah aşkına bir söyler misin? Yani uçağım da kendine göre sıkıntılı var. Havaalanından çıkmak zor diyor. Türk Hava Yolları'na veriliyor öncelik. Biz uzun uzun bekliyoruz pistte diyor. Mesela uçak sahibi dinleyicilerimizin sıkıntılarını biraz dile getirme zamanı geldi gibi geliyor bana. O tip sıkıntılar. Anladım. Bunu da burada dile getirdiğimiz şimdiden böyle bir iki cümleyle de olsa Topkancılara, dile getirdiğimiz iyi oldu. Yani onlar bu filmden tad alacaklar. Ama anladığım kadarıyla Tom Cruise gidip biraz şey yapmış. Ben oynayayım falan filan diye böyle ısrarcı olmuş filmin yapımcılarına. Yani onu düşünmüyor. Çünkü biz 46 hani yaşında ya. Genç çocuklarla falan filan mı demişler? Herhalde öyle. Çünkü biraz yaşlandı kendisi. Bayağı yaşlandı. Canım. Şimdi yani, açık açık söylüyorum. Tom Cruise dediğin o eski Tom Cruise değil. Çok da yaşlı sayılmaz canım. Daha okula bebesi okula falan gitmiyor. Tom Cruise'e vermeyecekler değil mi Oscar? Herkes alacak. Verirler. Uyduruk bir filmle verirler. En son ölmeye yakın. En son şey şunu da bir aradan çıkaralım deyip. Ömür boyu başarı ödülü de bence şey gibi oluyor bir oyuncu. Aslında ben diğer dallarda da biraz öyle de. Hı. Ya siz de hani tam bir başarıya imza atamadınız ama ömür boyu gene belli bir başarıyı tutturdunuz gibi. Bence ömür boyu başarı yani çok yaşama ödülü gibi düşünüyorum ben. Yani hani hayatınızı 70 yılın üstüne taşıdınız gibi. Bu kadar başarı, bu kadar çok yaşadınız ve bu çok yaşamınızda da bir şeyler yapmaya çalıştınız. Biz de bunu ödüllendiriyoruz. Çünkü onu genç yaşta versen kilitliyorsun adamı. Yanlış bir şey yapma ihtimali. Evinden çıkamayan adamı bir tanesine 40 yaşında vermişler. Bir daha evinden çıkamamış. Evet. Başarısızlık yapacağım ödülümü alacaklar. Yani gerisini sen düşün. O zaman ben seni bir uğurlayayım. Git bir kırlarda gez. Ben bir deparat yiyeyim geleyim. Bir oğlak ye gel. Deparat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu R.E.M. şarkısıyla duygulanacağını zanneden dinleyicilerimiz maalesef. Onun yerine gündemle sarsılacaksınız modern sabahlarda gazetelere bakmaya devam ediyoruz. Görüşürüz Oktay Bey. Çok teşekkür ederim. Daha fazla içirten şeyler üzerine bir araştırma yapılmış. Şey diye araştırma mı olur falan daha demişler ama. Daha fazla içirten mi? Evet daha fazla içirten. Daha fazla alkol almasını sağlayan. Ha, sadece alkol için mesela benim daha fazla kahve içmeye iten bir şey var mı? Yok herhalde. Ben en son şey lafını ederken yakaladım kendimi. Ne? İçkim yok, sigaram yok, kumarım yok. Bir kahvem var ona da karışmayın gibi bir laf ettim. Bence iyi bir çıkış yapmışsın bunu şey değil mi? Geçen hafta tatildeyken. Tatildeyken ya. Bağırdın çağırdın ve hemen ne yaptın? Vurdum kafeye benim kahveme kimse karışamaz diye. Hemen bodruma indirdim. Kömürlü. Uzaktan bağırdım canım. Kömürlük diye bir şey vardı eskiden ya. Evet de şimdi, herhalde kömür kalmamasıyla böyle. Ne oldu o kömürlükler? Kiler olarak mı kullanılıyor? Var mı sizin apartmanda kömürlük diye bir şey? Bilmiyorum ben ne yapayım apartmanın kömürlüğünü. Yarın öbür gün Ali'ni kilitlemek gerekirse falan o da şey yaparız. Kaçmalama. Korkutmak amacıyla. Ben o zaman yemeğini bitirmiyorsan kömürlüğe indireyim ben seni diye. Ben sana söyleyeyim ne zaman en çok ihtiyacınız olacak biliyor musun? Birkaç sene sonra Ali'nin bisikleti alınca o kömürlük. Arka bahçede müsait o şey. Arka bahçe dedim arabaların durduğu yer. İşte şey de müsait, bahçe. Arabalar duruyor da komşular durmuyor. Aa, izin vermez mi komşular? Yok, verirler de. Orada abi... Komşu diyeyim ben sana. Oradan da çekiştirmeyelim. Gerçi Ali'nin bisikleti alıncaya kadar o da herhalde bisikletine biner diyoruz ve... Ve Fransa'daki South Brittany Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmayı vermek istiyorum müsaade ederseniz. Yüksek sesli müzik dinlemenin daha çok içki içmeye teşvik ettiği ortaya çıkmış üniversitenin yaptığı araştırmada. Bu araştırma niyetiyle bence başlanmamıştır da bu konuya, konuyu incelemeye. Boş bu, yani bu araştırma da değil, nedir yani? Bir grup bir insana sosyal hayatı canlandırmak, farelere mi şey mi yapmış, bir grup fareye müzik dinletmişler. Bak abi, şu cümleyi ben sana söylemek istiyorum. Barlarda incelemeler yapan araştırmacılar. Böyle bir şey olur mu ya, bir araştırma böyle? Ya bunu çok basit bir şey vardır. Bir yerde, herhangi bir yerde müzik çok yüksekse sohbet edilmez. Orada sohbet edilmeyince de insan yalnız başına yapabileceği şeylerin peşine düşer. İçki içmek de onlardan biri. Bu arada hemen şeyin de altını çizelim. Bu sigara yasağı yarın öbür gün alkollü yerlerde de gündeme gelince insanların içki tüketimi de artacak. Bu da bir gerçek. Yani. Artacak mı? Bana zamanında ev arkadaşım demişti. Siz tabii oğlum sigara içiyorsunuz. Ben sigara içmeliyimden mecburen habire bira içiyorum falan gibi bir açıklama. Benim de araştırmam bu Fransa'daki üniversiteden pek geri değil yani. Yani bence de geri değil de biraz bir şey vermen lazım. Ayrıntı vermen lazım. Mesela demiş ki barda incelemeler yapan araştırmacılar normalde ortalama 14 dakika 51 saniyede bitirilen bir bardak bira müzik sesinin artmasıyla beraber 11 dakika 45 saniyede bitebiliyor demişler. Yani bu tür eğer ayrıntılarla süslersen araştırmanı sen de güzel bir Fahri Doktora'ya bakıyor. Fahri Doktora'yı da çaktın mı bir yerden, ondan sonra değme keyfine araştırma üstüne araştırma yayınlayabilirsin yani. İç, onun içtiğini ben kulağıma damlatırım diye güzel bir söz vardır ya. Başka bir dilde de yok, ne kadar güzel bir yaklaşım. Şimdi acaba hani o yüzden mi adam kulağına damlatıyor, müzik sesi yükseliyor falan, böyle kulakla içki arasında bir ilişki mi var, o mu acaba ortaya çıkıyor? Daha fazla içmesinin sebebini mi arıyorsun? Yani. Yok canım, tamamen işte senin söyledin ya. Yani konuşamıyorlar, konuşamayınca da ne yapalım diyorlar. Kendisini içkiye veriyor. Aslında şey yani, içerideki ses düzeni falan filan diye böyle uyarılar vardır ya. Duyma bozukluğuna yol açabilir. Bunun da bence yazılması lazım. İçki problemine yol açabilir. Yani İçerideksin. Tam problem değil de daha çok içmenize sebep olabilir. Lütfen. Alkolizme sürükleyebilir. Lütfen dikkat edin diye böyle bir şeyler yazılabilir diyelim. Aynı şekilde bunu şöyle düşün. Yavrum sus yemeğini ye diye bir laf vardır ya. Öyle bir laf yok ya. Var mı öyle bir laf? Yani çocuklara denir genelde. Mesela bizim arkadaşlarımızdan biri de en sıska olanı düşün. O da mesela beraber yemeğe çıkarsa onun yemek boyunca konuştuğunu ve yemeğine hiç dokunmadığını görsün yani. Şimdi o adamın konuşamayacağı bir ortam olursa efendi gibi yemeğini yer. Öyle de bir gerçek var. Doğru. Doğru söylüyorsun. Konuşmaktan yemek yemeyen adamlar var ya. Tabii canım, çok var. Hakikaten. Biraz da susup yemeğimizi yiyelim değil mi deyip ara ara onlar şey yaparlar ama dayanamazlar sonra. Eskiden şey vardı. Televizyon izlenmezdi mesela yemek yenirken. Daha doğrusu ben de hatırlamam da izlenmezmiş. Ne yapıyordu insanlar o zaman? Ben televizyon öncesi insanlar ne yapıyor? Kestane kebap zamanlarında ne iğrenç dönemlermiş. O da öyle. O da öyle. Televizyondan önce yani işte konuşmamak için, daha doğrusu televizyona kapılıp da yemeğini güzel yememe olayına karşılaşmamak için televizyonu kapatıp öyle yerlermiş. Sus pus, hiç şey yapmadan. Öyle bir şey var. Yemeği bir keyif gibi görenler var ya. Yani keyfi arttıracak şeylerin peşinde koşmak gerekmez mi? Al sen en güzel yemek, ona bir artı olarak da televizyonu getir koy masanın karşısına. Daha neyse, belki bir de dansöz. Televizyondan şey olunca kafanı da dansöze çevirirsin işte. Doğru. Doğru. Ve bir başka haberle devam ediyoruz turumuza ama sarsılacak. Sarsılacağız. Biraz sarsılacağız. Yılların usta tiyatrocusu desem sana. Ama eskilere git. Bayağı eskilere. Nuri Kantar diyorum ben. Nuri Kantar derken kimi kastediyorsun? Tekin Akmansoy. Tekin Akmansoy değil maalesef. Değil. Ben bir kez daha Tekin Akmansoy demek istiyorum. Oldu mu? Bakayım. Maalesef isimde bir değişiklik yok. Gazetede yazan şey aynı. Çok abartmayayım diye başka bir isim söyleyeceğim. Bunlar şöyle söyleyeyim. Karı kocaydı. Karı kocaydı. Sonra ayrıldılar. Hanımefendinin kariyeri yükseldi. Kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Beyefendi de beyefendi, sarhoş olarak şu anda hafızalardaki yerini koruyor mu? Beyefendi de işte beyefendiyle ilgili bir haber var. Elinde akordeon var bir tane. Onunla ilgili bir resim çekti. Levent Kırca. Değil. Levent Kırca. Değil. Keşke böyle bir yarışma olsa televizyonda ya. Israr edince doğru cevaba dönse falan. Öyle o formülle bir yarışma düşünüyorum ben. Israr eden kazanıyor. Levent Kırca. Değil. Levent Kırca. Evet, bravo falan. İki kere ısrar etmeden doğru kabul edilmiyormuş. Öyle bir şey düşünülebilir de. Şimdi kim bu tiyatrocu? Kim bu tiyatrocu? Böyle bir zamanların şöyle söyleyeyim sana. Dikkat programlarında boy göstermişlerdi karı koca. Tekin Akmansoy. Ali Atik. Bravo. Bravo, evet. Ali Atik diyoruz ve hemen ben şu anda Medya 2008'e giriyorum. Bir saniye. Ne demek, ne demek o Medya 2008? Ve 34 yıl sonra ilk kez bir radyoda Ali Atik isminin telaffuz edildiği ortaya çıktı. Ben size şöyle söyleyeyim. Radyo TÜ'de ilk... 34 yıl sonra da ilk kez, doğru Türk söylüyorsun. Türk medyasında ilk kez. Evet. Hemen bir dakika, hangi gazetedeydi o haber? Hürriyet. Hürriyet. Ben hemen bir şeye gireyim. 8 yıldır ilk kez gazeteye çıkmış Ali Ciddi? Atik. Ciddi mi? Çok güzel. Bu daha bu önceki bilgilere nereden ulaşıyorsun? Medya 2008. Tatbikat gibicesine bir şey mi bu? Böyle bir site, yani her türlü bilgi var. Daha önceki şeyde Ali Atik'le ilgili bilgi de Hürriyet'in internet sayfasında çıkmış. Birisi de Atık konusunda Türkçe karakter olmadığında Atik yazmış yani. He. Ali Atıkları uygun yere kaldırdı gibi bir cümle. Ali Atikleri. Ha, o yüzden mi çıkmış? Ha, o yüzden çıkmış. Ondan öncesi veri olarak yok. O zaman tebrik ederim Ali Atik'i bir kere daha. Çünkü bu sefer gerçekten onunla ilgili bir haber var gazetelerde. Dediğim gibi fotoğrafı yine biraz bir hani ilk defa herhalde bu kadar zaman sonra çıktığı için yine bir garip. Çünkü dediğim gibi elinde bir akordeon var ve böyle bir mutlu bir yüz ifadesi şarkı söylerken. Şöyle anlatılıyor. Ayşegül Atik'ten boşandıktan sonra Bodrum'a yerleşti. 3,5 yıldır Bodrum'da yaşayan ünlü tiyatrocu artık sanatını müzikal ortamda konuşturuyor. Çünkü işletmeci olmuş Ali Atik. Süper bir hareket. Hayırlı uğurlu olsun. Herkes Ali Atik'in mekanını diyorum ben. Buradan da o kadar da katkımız olsun diyorum. Olsun hakikaten. Radyo TÜ Modern Sabahlar olarak. Ali Atik'in mekanından çıkan terbiyesizdir o zaman. Öyle Bodrum'a gidip de uğramaya ayıp etmiştir. Evet, muhakkak Bodrum'a giden herkesin muhakkak Ali Atik'in mekanına bir kere de olsa uğraması gerekiyor. Kimi zaman akordeon, kimi zaman da darbuka çalıyormuş. Aa! Ali Atik ve aynı zamanda da güzel Ege'nin eşsiz mutfağından lezzetler sunuyormuş. Bu iki katlı, evet yanlış duymadınız, iki katlı mekanında. Çok teşekkür ederim. Bu arada bir gerçek de ortaya çıktı. Yani medyaya yapılan baskılara bir örnek daha. Melek Gökçek hakkında burada konuşmuştuk. Hı-hı. Hemen ertesinde nedense bizim evin dibinde Ferhat Göçer konser bu gece. Nasıl sizin evin dibinde? Nerede? Vadide gerçekleşecekmiş Ferhat Göçer konseri. Hadi ya. Yani en güzel cevap. Ben artık cesaret edemeyeceğim. Yani Ferhat Göçer geliyorsa yani biraz daha konuşsak Ferhat Güzel'in elleri de bizim sokağı kapatabilir yani, öyle bir korkuyla ben konuyu kapatıyorum artık. Ne sizin sokağı ya, sizin kapının önüne. Vadiyi de mesela vadiyi kapatsa Ferhat Güzel'in eli Dikmen Vadisi'ne. Hiçbir şey göremezsiniz. Yağmurlar yağacak yağacak yağacak. Tam ben orada Ali'nin parka götürürken Ferhat Güzel ellerini bir çekecek. Al işte boşluğa. Bütün Ankara'yı götürecek işte şey. Sen onu Ferhat Güzel'in gelip kapıyı kapattığını düşün ya. Elleriyle mi? Elleriyle kapıyı, dışarı çıkamazsınız. Ben sana öyle söyleyeyim. Ben bundan sonra Ferhat Güzel'i iki boyutlusu kesmez bana. Yani Ferhat Güzel'i üç boyutlu izlemek istiyorum ben. Ellerini böyle uzatacak. Oy oy oy oy, üstümüze üstümüze. Aa yani. Bak çok güzel film ha. Üç boyutlu Ferhat Güzel. Sinebonus'u söyleyelim. Real Day 3D teknolojisinde Ferhat Güzel'in elleri. Nasıl? Ferhat Güzel'in elleri. Ama... Hangi şey olacak? Korku filmi mi? Komedi filmi mi? 18 yaş altı. İçin. Ne hitap edecek? Hitap eder. Peki. Ondan sonra ve son bir haberimiz son var. Haberimiz. Onu da verelim hızlıca. Fransa kaynıyor. Fransa hakikaten. Açık deniz. Evet. Fransa açık deniz ama Fransa kaynıyor. Fransız adaleti ayakta zor duruyor diye dün de vardı bu haberler. Bugün de var. Ne oldu Fransız adaleti? Sarko kabinesinden bir rezalet daha diye veriliyor artık. Hani şey yok. Ne denir? Hani öyle diplomatik bir dil. Efendim yok, yok işte bir şey olsun falan. Öyle bir şey yok. Sarko kabinesinden bir rezalet daha. Adalet Bakanı. Adamın adı Sarko'ya çıktıktan sonra zaten o ülkeden hayır bekleme. Hakikaten Sarko. Bekleme. Sarko denir mi ya koskoca? Başkan. Adalet Bakanı Rashida Dati saraydaki davette sarhoş olunca spor bakanına asılmış. Rezalet. Adalet Bakanı dediğimiz de azı bir hanımefendi. Önceki fotoğrafları var burada. Ve spor bakanına gidip işte bir asılmış mı gerçekten yoksa gazeteciler biraz asılmış abla net asılmış. Bekar mı ikisi de bakayım görüntüler internette yani evli barklı insanların birbirine asılmasının ters tabi de bekarsa bence ne güzel kabinede doğan bir aşk. Evet ikisi de bekar. Tamam bu ne kadar güzel milletin sevilmesi lazım. Ama şöyle söyleyeyim yani asıldı derken hani buradaki ifadesi o. Kelini mi öpmüş? Kel hakikaten nereden bileyim? Ne bileyim ben böyle bir asılma şey olan falan diye keli öpse ne kadar güzel olurdu. Biraz böyle bir el hareketi falan yapmış. Nasıl? Yanına gidip falan diye. Masa altında kim bilir neler olmuştur. Evet. Bundan sonra gazeteciler biraz eğilip oralara baksın. Kokteyl tarzı bir davet olduğu için maalesef masa yok ama bistro altında hakikaten dediğin şeyler olmuş bir yandan. Sonra da Adalet Bakanlığı açıklama yapmış. Bakanımız kesinlikle alkol kullanmamaktadır diye. Haricinde her şey oldu diye bir açıklama yapsalar daha güzel olurdu. Ne güzel ya. Yani... Şey şimdi bunlar bakanlığın başarısı olarak ya. Evet. İlk önce kadın ne bakanıydı? Adalet Bakanı. Adalet Bakanı. Adalet Bakanlığından şey diyor. Alkol kullanmamıştır diye. Adam ne bakanıydı? Spor Bakanı. Spor Bakanı da vallahi haricinde her şey oldu diye. Öyle karşılık bakanlar birbirlerine ya. Sayın Bakan kesinlikle alkol kullanmıyor. Zar zor yürümesinin nedeni giydiği yüksek topuklar. Spor Bakanı'yla da çok yakın arkadaşlar çok ifadesi yakın kullanılmış. Adalet Bakanlığından gelen antetli açıklamada. Ama antetli sadece çağında. Arkadaşız yani bu magazin basınındaki açıklamalar siyasete yansıyorsa sadece arkadaşız diye orada bir şeyler kaynıyor demektir. Doğru. Yani. Haricinde her şey diyoruz. Fransa'da pornografik içerikli siyaset haberlerinin arkasının gelmesini bekliyoruz. Gelecek. Sarko kabinesi olduktan sonra gelecek. Ondan sonra bakanlar kurulu toplantısına insanlar başka bir şeyle bakacaklar. Niyetle geliyorlar. Hakikaten kimin yanına oturdu, ne oldu, masanın altında neler oluyor diye. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey size. Biz teşekkür ediyoruz. O zaman şöyle güzel bir Cure dinleyelim. Sonra da haberlere geçelim. Günaydın. Günaydın, ay, dın, dın, dın. Günaydın, ay, dın. İyi kalp insanlar, modern sabahlar devam ediyor. Oktay Bey buyursunlar efendim. Çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz OKS, OKS ya da OKS, her neyse. Hı. Son kez yapıldı. Son kez yapıldı, doğru. Son kez yapıldı. O yüzden OKS mi OKS mi artık o kadar da önemli. Çok da önemli değil nasıl hakikaten söylediğin. OKS'de sıfırcıların, sıfır çekenlerin 3'te 2'sinin erkek olduğu haberi elimize geldi. O sıfırcılar şey mi? Yani. Hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey yapamamışlar mı gerçekten yoksa böyle teknik ismini yanlış kodladı kitapçık şeyini. Yok, hiçbir şey yapamadım. Değil, hiçbir şey 5 tane soru çözdü, 4'ü de yanlış gibi bir şey. Tabii tabii. 0 puan. 0 puan alan 31.221 öğrencinin 22.000'i erkekmiş. Geleceğimiz bunlar. Değil mi? Yani tam da öyle değerlendirme canım diğer böyle olur ona bakarsan de. 97 tane de işte birinci çıktı atıyorum sayısını. Onlar yani öyle bir şey. Yurt dışına gideceklerinden. Üniversite zamanında biz burada 31 binde kalacağız yine. Korkunç bir şeyden bahsediyoruz. Bu yani şey de değil. Sokaktan çevrilip değil. Sınava alınan adamlar değil. Hani orada böyle şey beklersin. Bilgiler artık şey olmuş. Hiç bilgi alınmamış, hiç eğitim olmamış insanlar vardır. Bilgisi unutulmuş insanlar vardır. Sınava alışkın olmayanlar vardır. Ama bu 31 bin çocuk okuldan çıkıp sınava giriyor yani şey de değil hani üniversite sınavı gibi 10 sene sonra hadi bir girelim sınava da askerlikten hayır. Yırtalım. Hayır hayır mecburen durumu mezun da yok. Olduğu sene yani. Okuldan çıktın sınava girdin diye ah yazık. Maalesef öyle ama. Bölgelere dağıtmışlar mesela hani Bursa'dan her zaman birinciler çıkar. Ya, o da var. O da var. Onu şöyle yapalım. Ben sana bir rapor hazırlayayım. Lütfen. O raporu sana vereyim. Dileyen, isteyen dinleyicilerimize de ben onu göndereyim. Ama güzel şeyler de oluyor. Mesela, ülkemizden. Evet. ÖSS'den. Yağmur Atacan'ı biliyorsun. ÖSS'ye girdi bu sene. Biliyorsun değil mi Yağmur Atacan'ı? Biliyoruz Yağmur Atacan'ı. Atacan mı? Atacan mı değil mi? Ha, Atacan. 325 puan almış kendisi. Bravo. Yağmur, bravo. Hayırlı uğurlu olsun. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 3. sınıf öğrencisiymiş. Okulunu değiştirecekmiş. Yani güzel puan alanlar da oluyor. Çalışan her zaman kazanıyor bir kere daha. Ama İstanbul'da şeyden biliyor nasıl çalıştıracağını, eşi de ondan. Ha, ona eşim çalıştırıyordur değil tabii mi? Yani çünkü ben hatırlıyorum. Havucun bir bölümde sınavı vardı. Havucun mu? Bir şeydi işte. Neydi, çocuklar duymasında. Orada anne doğru bir şekilde çocuk nasıl çalıştırılır göstermişti. Aynı şekilde Yağmur'u da çalıştırmış. O yüzden 325 puan yani çok güzel. Yarın öbür gün bence Yağmur Atacan dershanelerinin de kurucusu olabilir mi? Öbür türlü mü olsa acaba? Pınar Altu dershaneleri. Pınar Altu dershaneleri. Bence Pınar Altu dershaneleri çok şey... Hakikaten yani ortada çok net bir reklam var. Millet dana gibi afişler hazırlıyor işte ÖSS birincimiz falan diye. Hani insanların birinci olma derdi yok. ÖSS birinciliği dershanenin de bir etkisiyle alacak bir şey değil zaten, o adamı tutamazsın. Bize böyle kazanan makul puanlar lazım diyenler de Pınar Altu dershanelere gider. Yağmur Atacan 325 puan. Asarlar şeye. Ne kadar güzel. Dershanenin önüne. Ben ona güvenirim yani. Ali'nin sınava girecekse Yağmur Atacan dersin. Pınar Altu dershaneleri. Pınar Altu dershanesi daha iyi bence. Harika. Ya da dershaneleri mi? Dershaneleri olsun. Pınar bence. Altu dershanelerinde. Kurs Yağmur Atacan test kitapları. Çok güzel işte. Bence bu de çok güzel. Bir güzel laf olması lazım sadece. Pınar Altu dershaneleri mesela şey gibi yani böyle mesela yani eğer çalışmazsan kazanamazsın falan gibi böyle ama daha anladım, böyle havalı, hı-hı, bir şey. Yani mesela yokuşta çıkamadığın zaman terlemezsen inerken gözyaşı olur, ağlarsın falan gibi bir laf var ya buna benzer. Böyle bir laf bulmak lazım. Dilim dilim ekmek yemek, milim milim yükselmektir gibi olmaz. Yani yok. Çok güzel. Pınar Altu dershaneleri. Yağmur Atacan'ı adam ettim. Ha. Bravo. Hesabını size... Veya sadece şu. Pınar Altu dershaneleri. Hesabını size bırakıyorum. Bu da güzel. Hem de böyle matematikte hesap... Ben yolunu gösteriyorum, siz hesaplayacaksınız gibi. Bu da güzel olabilir. Çok güzel bir sloganmış ya. Hesabını size bırakıyorum. Hesabını size bırakıyorum. Güzel. Ama bence şöyle de olsun. Dershaneleri olmasın. Yağmur Pınar Altu dershanesi olsun. Butik bir dershane olarak başlasın çalışmaya. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Birinci sene, ikinci sene kendini ispatladıkça ve Yağmur Atacan her sene girsin sınava ve her sene daha yüksek puan alsın. Yükseltsin. O her istikrarı da biz müşteriler olarak izleyebilirim. Sonra da Pınar Altun'un kafasına bir tane şapka takarız. Pınar abla koleyi dedi. Kolları kaldırıp öyle bir tane de fotoğrafını çektik. Çok güzel olur. Harry Potter Koleji diye. Çok teşekkür ederim Oktay Bey. Bu müjdeyi de verdiniz bize. Aynen öyle. Eğitime de biraz eğilmek lazım diyerek Modern Sabahlar'da eğitim köşemizin de sonuna geldik. Yağmur Atacan köşemizde önümüzdeki hafta bakalım neler olacak. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Çok güzel şarkılar çalacaktım size ama ofta olur mu ya, haber ver, haberi vereceğiz, illa haber vereceğiz, kes şarkıyı yarıda falan diyerek bir de kaka beni stüdyoya soktu. Yani çok kısa bir haberimiz var. Çok kısa bir haberi, kısa olduğu kadar da önemli. Düşündürücü. Baba ve duasını ne yapmaz, süt kesmez diye biliyorduk bugüne kadar. Anne ve duası geçerlidir, evet. Çünkü süt keser maalesef. Bir bakabilir miyim? İnternetten. Tabii internet, o şeyden bir baksana sen, o database'den. Nazar 2000'den bakacağım. Nazar 2008 abi. Eski bir program. Nazar 2. Anneyi %92 oranında süt kesiyormuş. Bak yanılıyorduk ama biz anne bedduasını tamamen keseceğini zannediyorduk. %92. %92. %92. Tabii ki çok yüksek bir rakam ama. Çok büyük bir oran bir yandan, o %8'lik kısmı da incelersen onun da yanlışlıkla olduğu ortaya çıkar. Bir de bedduanın ağırlığıyla. Bu arada baba bedduasını da sütün kesmeyeceğini düşünüyorduk ama kaçmış? Eğer baba biberonla içirdiyse %12'lik bir kesme oranı varmış. Hadi ya. İlginç. Yine iyi. Evet, yani biberonla beraber bu kadar bedduanın kesilmesi bana da biraz saçma geldi. Herkes buna göre hareket etsin. Lütfen. Bizi dinleyen evlatlar ve babalar ve analar. Ama bedduayı süt kesiyor veya kesmiyor ama mirasını kesen bir babanın dramı bugün. Babanın ne dramı olacak? Babada demek ki para varmış, bir de miras varmış yani. Valla babada biraz para var hakikaten, çünkü baba dediğimiz Sean Connery. Sean Connery'de ne baba olursa ne para olacak canım Sean Connery'de. Ablam kaç tane James Bond oldu? O zamanlar sinema dünyasında milyon dolarlar dönmüyordu. Bir evim var demiş. O da benim üstüme demiş. Arabayı zaten demiş sattım geçen sene. Urla'da arsa almış. Bir de Urla'da arsası varmış benim bildiğim kadarıyla. Sean Connery'nin mi? Hı hı. Kaş diye biliyordum ben. Kaş'ta. İşte onu arabayı alırken satmıştı. Ha. Ya bilmiyorum vallahi, milyon dolarlık servetini. Milyon dolar mı? Ne zaman yaptın? Oğlu Jason'ı bırakmama kararı almış 78 yaşındaki Sean Connery ve oğlu da biraz tabii ne gibi kalmış haklı olabilir. Ama şimdi bugüne kadar sen Jason adını duydun mu ya? Jason adını birçok kereler duydum da Jason Connery Jason diye Connery. Birini ha. Duymadım işte. Yok, ortalarda yok. Ne zaman ihtiyacımız olduysa Jason Connery'e fıs. Herhalde o öyle mi düşündü acaba Sean Connery'de? Bence öyle de, miras söz konusu olunca Jason en önde. Sen ne dersin, Jason Donovan o derece yani. Reddi miras mı yapmış oluyor, yoksa mesela bir baba oğluna veya kızına mirasını bıraktığı zaman evlat eğer ben bu mirası reddediyorum derse mi reddi miras oluyor? Ege, hangisi reddi miras bunların? Miraslıktan reddetme miras, mi yoksa? Evlatlıktan reddetme var, mirastan reddi miras, mirastan çıkarma işte. Baba yapıyor değil mi? Yani tabii mirası canım. Bırakacak olan yapıyor. Mirası reddeden pek yoktur herhalde. Bazen borç miras kalıyor ya, o zaman öyle bir şey oluyor. Şimdi mesela adam bildiğim kadarıyla hiç çakmadığım için hukukta şöyle bir şey olabilir. Mesela sen dünya kadar borç takıp tamam, ondan sonra da bu borçlar altında şey yapamam diye roketliyorsun ve ailene trilyonluk borç bırakıyorsun. Bunun yanında da 4 tane ayakkabı. Şimdi aile diyor ki 2 çift mi 4 tane ayakkabı derken yoksa 4 çift mi? 2 çift. Bir spor, bir tane rugan. Ay. Diyorlar ki eşinizden böyle bir ayakkabı kaldı size. Tamam, bu mirası kabul ediyorum dediğin anda borçları da kabul ediyorsun gibi bir şey var. Diyorsun veya ben bu mirası istemiyorum dediğinde o borçlar da sana kaçmıyor gibi bir şey düşüncem var ama. Zaten hukukta borcun kaçması diye bir şey olduğunu ben zannetmiyorum. Borç kime kaçar diye. Tıpta damar damar üstüne binmesi diye bir şey yok. Tıp gibi olması lazım ya. Nasıl başkasının hastalığı adam, mesela şimdi adam diyelim hastaneye gitti, bir ameliyat olacak. Evet. Ondan sonra ameliyat sırasında işler ters gitti. Roketledi. Şimdi onun rahatsızlığı nasıl çocuklarına geçmiyorsa borçta da öyle olması lazım. Efendim eşinizin böyle bir şeyi vardı, o yüzden size ve çocuklarınıza şöyle şöyle damarlarınızı tıkayacağız demiyorlarsa hukukta şeyde, da borçlar hukuku olmaması lazım. Borçlar hukuku. Kaçma hukuku diye de geçer. Diyorsun. Şimdi dinleyicilerimize soralım ama o kadar avukat dinleyicimiz var. Soralım, ne diyeceğiz? Borç kime kaçar diye soralım. Borç, ben sana söyleyeyim. Ama yine dinleyicilerimize sormuş olalım. Sevgili dinleyiciler, biz bir arayın şu borçlar hukuku konusunda. Bir iki konu var kafamıza takılan. Benim tahminim şöyle. Mesela vekalet gibi bir şey bu. Vekaletle kaçma olur mu diye. Vekaletle kaçma caiz midir? Kaçma değer belgesi. Onu ben sormak istiyorum. Mesela eğer şey yaparsan hiç hani vekalet veriyorsun ya, hiçbir şey vermezsen. Ne kadar zayıf ya. Vekalet verirken nasıl? Baba oğluna vekalet verirken mi? Sen neden bahsediyorsun ya? Tapu işlemlerinden mi? Hayır, mesela nüfus cüzdanını almak için ben sana vekalet verdim. Ege dedim, git nüfus cüzdanımı şeyden nüfus işlerinden alır mısın dedim. O vekaleti verdim ya ben sana. Onun başında, en başında nüfus cüzdanı için diye yazmıyor ya ayrıntı. Mesela ben roket dedim, benim borçlarım otomatikman sen üstlenmek zorundasın. Niye? Ben sana vekalet elde kaldı. Vekalet vermişim çünkü. O zaman anladın mı? Hukuktan anlayan avukat dinleyicilerimize soralım. Hukukçu dinleyicilerimize soralım. Hı. Telefonumuz 210-30-30. Bir borçlar hukuku ile ilgili şey soruyoruz. Kaçma kime kaçar? Bir de vekalet hukuku ile ilgili, vekalet elden çıkarmadan her şeyden sorumlu musun? Bence yani Bence diyerek bir yorum yapmak tabii çok doğru olmayacaktır ama yani. Ama hukukta biraz yorum da vardır. O yüzden. Hukuksa işte ben o yorum kısmını şu anda yapabiliyorum. Yalnız galiba şey hukuk dünyasını yıllardır ikiye bölmüş iki kritik soru vardı. O ikisini de yakaladık galiba çünkü hiç telefon falan gelmiyor. Hadi ya. Borçlu hukukunda kime kaçacağı hala belirlenmiş. Demek ki şu anda bizim dinleyicilerimiz, avukatlar, işte hukuk insanları birbirlerini arıyorlar ve böyle böyle bir soru var, ne yapalım, böyle böyle bir şey var, ne yapalım diye derken tabii barodan birini bekliyor. Veya avukatların acaba bu tip şeyleri danışmadan para alıyorlar da ombudsman mı diyorsun? Bedava yok yani. Ha. Bedavadan hizmet vermekten mi çekiniyorlar, onu da merak ettim yani. Ama tam olarak ne soracağımız da belli olmadığı için belki istediğine cevap verebilir bir yandan. Bir yandan da bizim aslında sorumuz da çok açık. Vekaletle vekalet üstünde borçlanma olabiliyor mu? Onu bir, yani vekalet nereye kadar? Çünkü ben mesela sana verdim vekaletimi. O zaman ben roketledim. Sen şimdi o vekaleti ortaya çıkarmazsan kim bilecek benim vekaletimin sende olduğunu? Olur mu? Onlar kayıtlıdır. O ha, onlar belge, onunla gelir. Fotokopiler var. Devlet Fotokopi Merkezi'nde. Devlet Fotokopi Ofisi. Birisi öldüğü zaman DFÖ. Bütün fotokopilere bakılır orada. Ya. Eskiden böyle fotokopi makineleri vardı. Elle, eskiden elle yazılıyormuş hepsi. Hadi canım. Oturup teker teker bütün belgelerin bir kopyası Devlet Fotokopi. O zamanlar Devlet Kopi Enstitüsü'ymüş. Kopi mi? Kopya. Nüsa. Heh. Osmanlı'dan beri devam eden. Devlet Nüsa DNE. Nüsacı Paşa. Nüsacı Ali Paşa diye birisi vardı. O yapıyormuş. O kurmuş. Ondan sonra fotokopi makinesi Devlet Fotokopi Enstitüsü mü, kurumu mu, öyle ofis. Bir şey. Ofis. Ofis olmuş. DFO. Defo diye de geçer. neymiş şimdi, para peki alamayacak. Para bizim alamayacak. Derdimiz buydu değil mi? Jason, Jason maalesef çok şaşırdığını belirtmiş. Ben niye böyle bir şeyden mahrum kalıyorum diye hemen açıklamış. Hemen açıklayayım demiş şanka. Bunlar aynı anda mı konuşuyorlar? Nerede konuşuyorlar? Onu da bilmiyorum da. Yan yana basın top. Böyle bir karar almam tamamen ahlakidir demiş. Ben küçükken çok yoksuldum. Kendim gibi oğlum da yoksul olsun, zorluklar çekerek hayatla yüzleşsin diyerek 85 milyon sterlinlik mirasından metelik bile bırakmamış. Helal olsun Şankanay'a. Bence bana bıraksın parayı. Ben ihtiyacı olduğu zamanlarda Jason'a vermek üzere vekaletini kabul ediyorum. Buradan da Devlet Fotokopi Enstitüsü'ne duyuruyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.